Tylko 549 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 października. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jest wyrok unijnego Trybunału w sprawie frankowiczów. Sędziowie dają zielone światło dla unieważnienia umów z powodu nieuczciwych klauzul. W serwisie też zapewnienie ministra energii. Rząd pracuje nad rozwiązaniami, które sprawią, że ceny prądu w przyszłym roku nie wzrosną. Powiemy też o szczycie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej. Orzeczenie unijnego Trybunału Sprawiedliwości korzystne dla frankowiczów. Sędziowie dali zielone światło dla unieważnienia umów z powodu nieuczciwych klauzul w umowach konsumenckich. Uznali, że interes i wola kredytobiorcy są najistotniejsze i powinny przeważyć, ale to sądy polskie będą podejmowały decyzje, co dalej. Sędziowie w ogłoszonym orzeczeniu podkreślili, że nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Beata Płomecka. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu ogłosił wykładnię unijnego prawa, o którą poprosił Sąd Okręgowy w Warszawie. Rozpatrywał on sprawę państwa dziubaków, którzy w 2008 roku zaciągnęli kredyt w złotych, ale przeliczany na franki szwajcarskie. Domagali się unieważnienia umowy, bo uznali, że nieuczciwe są postanowienia dotyczące mechanizmu indeksowania. Dziś Trybunał stanął po ich stronie, dając zielone światło dla eliminacji mechanizmu frankowego z umowy, a nie, jak domagał się bank, do zmiany klauzuli. A to oznacza, że kredyty frankowe muszą być przewalutowane na złote po niskim kursie początkowym, ale oprocentowanie będzie na poziomie kredytów zaciągniętych w szwajcarskiej walucie. Dzisiejsze orzeczenie dotyczy konkretnej sprawy, ale będzie wskazówką, jak rozpatrywać podobne. Każda będzie jednak traktowana indywidualnie. Nie ma tu automatyzmu. To orzeczenie otwiera drogę frankowiczom do składania pozwów w polskich sądach. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Do werdyktu odniósł się minister spraw zagranicznych. Chciałbym, żeby odpowiednie polskie instytucje zajęły stanowisko i skomentowały treść orzeczenia, podkreślił w TVP Info Jacek Czaputowicz. Myślę, że trzeba teraz poczekać i przeanalizować uzasadnienie i określić konsekwencje tego orzeczenia. Myślę, że Ministerstwo Finansów wypowie się w tej sprawie. Natomiast oczywiście wszystkie wyroki muszą być realizowane, przestrzegane. Co do tego nie ulega wątpliwości. Chciałbym, by właśnie odpowiednie polskie instytucje tu zajęły stanowisko i one skomentowały treść tego orzeczenia. Rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w ocenie KNF sektor bankowy w Polsce jest dobrze skapitalizowany, bezpieczny i dobrze przygotowany na potencjalne skutki orzeczenia TSUE. Przyszłoroczna akcyza i opłata przejściowa na prąd pozostaną na dotychczasowym poziomie, informuje minister energii. Krzysztof Tchórzewski podkreślił, że rząd pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, które sprawią, że ceny prądu nie wzrosną. Z ministrem finansów uzgodniliśmy, że na przyszły rok pozostanie obniżona akcyza i obniżona opłata przejściowa, a więc to jest prawie 60% ewentualnej podwyżki cen prądu. Te rzeczy już mamy domówione. 40% będziemy się jeszcze starali tak zrobić, żeby zamortyzować. Mamy czas do końca roku w tej sprawie. Ceny prądu w tym roku zostały zamrożone pod koniec czerwca, kiedy prezydent podpisał nowelizację ustawy regulującej te kwestie. Dzięki zmianie w prawie oceny prądu pozostały na poziomie z 2018. Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. O tym głównie mają rozmawiać prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej. Dziś drugi dzień szczytu w Czechach. W Lanach pod Pragą do dyskusji przywódców Polski, Czech, Węgier i Słowacji dołączą prezydenci Słowenii i Serbii. Serbia to obok trzech innych państw bałkańskich kandydat do wejścia do wspólnoty. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski przypomniał, że Polska przewodniczy procesowi berlińskiemu, którego celem jest wspieranie unijnej drogi Bałkanów Zachodnich. Akcesja nowych państw miałaby być odpowiedzią na Brexit. W sytuacji, kiedy jeden kraj opuszcza Unię Europejską, żeby dać dowód żywotności tego projektu, jakim jest Zjednoczona Europa, powinniśmy być otwarci na przyjmowanie kolejnych innych krajów. Status oficjalnego kandydata do Unii Europejskiej mają w tej chwili Serbia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Albania i Turcja. Najbardziej zaawansowane negocjacje akcesyjne prowadzą dwa pierwsze państwa. Pociągi czeskiego przewoźnika będą częściej kursować na trasie Praga-Kraków. Od 24 października do 14 grudnia składy pojawią się na tym odcinku 4 razy w tygodniu. Firma tłumaczy, że wynika to z dużego zainteresowania tym połączeniem. Pociągi Leo Express kursowały codziennie między Pragą i Krakowem w wakacje. Potem powrócono do przejazdów weekendowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

pszawice. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Pszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję, inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre. Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi. Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11.31, czas na najbardziej okrutny cykl w dziejach polskiej radiofonii. Katarzyna Pruchnicka obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. A nóż widelec. Ja może szybko wyjaśnię, dlaczego okrutny, ponieważ zawsze rozmawiamy o jedzeniu, a jedzenie jest cudowne, a bycie głodnym jest niecudowne i szczególnie kiedy te dwie rzeczy się ze sobą połączą, jak w przypadku mówiącej te słowa ma niestety miejsce dziś. Dobrze, to ja łączę się z tobą w bólu, ponieważ też śnię o śniadaniu zapomniałam, to się przyznam, to niezdrowe, ja wiem, no ale dobrze, to będziemy okrutne dla siebie nawzajem, a ja będę dziś okrutna podwójnie, ponieważ opowieści to jedno, ale przede mną leży książka, o której ja Państwu jeszcze nie powiem, natomiast teraz przekazuję ją Ani. Tam są fantastyczne przepisy, tam są wspaniałe zdjęcia, tam są same pyszności. I Ania teraz się będzie torturować, a ja Państwu opowiem. Opowiem o dyni, ponieważ za oknem już jesień, przepiękna, ale jednak, więc na talerzu też powinno być jesiennie. W zeszłym tygodniu polecałam Państwu między innymi jesienne gruszki, dziś będzie dynia. No ale Jolanta Naklicka-Kleser opowie nam, jak słoneczną, pomarańczową dynię zachować na zimę. Potrzebny będzie ostry nóż. Dynię bardzo ciężko przekroić, więc ja najczęściej po prostu wkładam ją w całości do piekarnika. Ja lubię piżmową, ewentualnie na pół ją tylko przekroję, wdrążę od razu pestki, ponieważ pestki lepiej wychodzą z surowej dyni niż z tej upieczonej. Natłuszczę ją trochę oliwą, posypię solą, pieprzem, wkładam do pieca i piekę. I czekam, nieraz 45 minut, nieraz godzinę, w zależności od wielkości. A w jakiej temperaturze? Około 180 stopni. Wyciągam, dynia już jest mięciutka. Mało tego, pozbyliśmy się nadmiaru wody, który przy przetworach nie jest dobry, bo oczywiście psuje nam przetwory, więc mamy taką zredukowaną masę dyniową, która ma mnóstwo smaku. Wyjmujemy to, wkładamy do słoika. Możemy to nawet przesmażyć może na oliwie trochę, żeby ta oliwa, ten tłuszcz też konserwuje, trochę posolić i taką masę przesmażyć tylko na patelni, włożyć do słoika i zapasteryzować w piekarniku. 110 stopni, wkładamy słoik, kilkanaście minut, aż chwyci fajnie i wtedy do spiżarki i w zimę w sam raz do makaronów, do ravioli, do lasagni. Możemy ciasto upiec z dodatkiem dyni, więc wtedy można wykorzystywać i się cieszyć tym, co zrobiliśmy oczywiście w sezonie. A jeśli chodzi o dynię i makaron, to polecam archiwum cyklu A nóż widelec na naszej stronie. Tam przepis na makaron tagliatelle z sosem dyniowo-pomarańczowym. Niezwykle aromatyczne i w miarę proste do zrobienia danie, rozjaśni i rozgrzeje jesienny chłód. No i teraz ta słoneczna książka. Bardzo słoneczna, ponieważ książka nosi tytuł Portugalia do zjedzenia. Ania, co byś zjadła? Za chwilę zjem tę książkę po prostu, bo jest przepięknie wydana. Ja może będę cytować. Zupa rybna z fenkułem, pomidorami i rozmarynem na przykład. Albo co tutaj? Risotto z pomidorami, mule zapiekane z sosem serowym, szparagi w tempurze. Trzymasz się jeszcze, czy już przestać? Tak, a wiesz, że tam jest też kaszanka. W Portugalii jest bardzo... Kaszanka z ananasem, tam też jest przepis. Ale o tej książce jeszcze nie dziś. Dziś tylko taka zapowiedź. Portugalia do zjedzenia to druga po Italii do zjedzenia książka Bartka Kierzuna. Pełna kulinarnych i nie tylko kulinarnych, fascynujących opowieści, ponieważ Bartek Kierzun jest z wykształcenia antropologiem kultury. No i ja będę rozmawiać z Bartkiem Kierzunem na naszej antenie. Jeszcze nie powiem Państwu kiedy, bo dokładnie jeszcze nie wiem. Więc tę rozmowę polecam, będę dawać znaki. Polecam też dzisiejsze spotkanie autorskie z krakowskim makaroniarzem, bo tak nazywa się blog Bartka Kierzuna. To spotkanie dziś w Warszawie o 18:00 w Loretta Bar na widok, Floreta Bar na widok 9, ulica Widok 9. Na Portugalia do zjedzenia już w księgarniach. Mogą się Państwo za tą książką rozejrzeć. No ślinka mi cieknie niestety. Ania, chyba musimy zamknąć Portugalię. Tak, ja muszę zamknąć tę książkę przede wszystkim, bo nie zamknę dzisiejszej audycji do południa, ale jeszcze ostatni okrutny akt od ciebie, czyli muszę ci oddać tę książkę. Tak. Bardzo proszę. Ja ją zabieram. Katarzyna Pruchnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję. Blair i Go Out. Właściwie nie bez powodu w tym właśnie momencie audycji do południa, chwilę po naszym cyklu kulinarnym, bo w końcu basista zespołu Alex James miałby w tym temacie sporo do powiedzenia. York i Daily Battles. Już tylko jedna piosenka dziś w audycji do południa. Później zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka kalendarium kampanii wrześniowej. A ta ostatnia piosenka to on, bo on oczywiście dziś, jutro będzie dla fanów muzyki jakby ważniejszy, może nawet najważniejszy. Dziś o 23:00 oficjalne ujawnienie jego nowej płyty, na którą czekaliśmy 3 lata. Zaczyna się ta historia. Jestem tym szalenie podekscytowana. Na do usłyszenia. Jubilee Street, Nick Cave. Dziękuję. Was a girl named Bee. She had a history, but she's got no past. When they shut her down, the Russians moved in. Now I'm too scared, I'm too scared to even walk on past. She used and here I come, I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain, and a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love up Jubilee Street. Well, look at me now, look at me now. Transforming, I'm 1939, a więc wojna. Halo, halo? Czy nas słyszycie? 3 października. Trwa bitwa pod Kockiem. Oddziały polskie przechodzą do ofensywy. Obie strony ponoszą bardzo poważne straty. Grupa Kleberga, licząc ludzi, to wynosiła mniej więcej tyle, co powinna jedna dywizja piechoty wynosić. No a jeśli chodzi, prawda, o stan dział czy broni maszynowej, to było to znacznie mniej. Tylko oficerów było ze 3 razy więcej niż stan etatowy dywizji. Pułkownik Andrzej Zbyszewski. 2 dywizje piechoty zmotoryzowanej, niemieckie, 13 i 29 dywizja. Etatowo łącznie powinny one liczyć 33 tysięcy ludzi. 122 działa, a na 20, no było ich więcej, bo niektóre zostały rozbite. 144 działa przeciwpancerne. Około 1000 karabinów maszynowych, LKM-y, CKM-y i tak zwane najcięższe karabiny maszynowe. No, u nas Niemcy podali, że zagarnęli w momencie kapitulacji 205 karabinów maszynowych. 60 samochodów pancernych, tego u nas w ogóle przecież nie było. Około 3000 samochodów ciężarowych i około 2000 samochodów osobowych. Te dwie dywizje powinny liczyć łącznie etatowo. U nas Niemcy zagarnęli 54 samochody w ogóle. To w ogóle rzecz nieporównywalna. Przewaga była olbrzymia. Żołnierze, którzy już wtedy brali udział w tej walce, to byli przede wszystkim żołnierze trochę zaprawieni, trochę ostrzelani. No i tacy, którzy jakoś z uporem do końca chcieli walczyć mimo beznadziejnej sytuacji. W Panamie odbywa się konferencja 21 państw obu Ameryk. It is significant that at a critical moment like this, the representatives of the 21 sovereign American neighbors. Podjęta zostaje decyzja o utworzeniu panamerykańskiej strefy bezpieczeństwa. W pasie wód wzdłuż amerykańskiego wybrzeża zabroniono wszelkich działań wojennych. In order to keep war away from this continent. Potyczką pod Annopolem wojska polskie kończą kampanię sowiecko-polską. Ostatnie walki, takie zorganizowane walki dużych formacji zbrojnych z wojskami sowieckimi miały miejsce 1 października, to był bój pod Wytycznem. Natomiast to wcale nie oznacza, że to był ostatni bój żołnierza polskiego stoczony z Armią Czerwoną. Grzegorz Rutkowski, Muzeum Historii Polski. W październiku jednostki polskie przeszły do działań partyzanckich. Po stronie sowieckiej operowały oddziały kawalerii w rejonie chociażby Lidy, Puszczy Nalibockiej, Puszczy Augustowskiej, Puszczy Rudnickiej. Większość do jesieni 1939 została albo rozbita, albo rozwiązana i żołnierze próbowali przebić się do Polski. Natomiast to jest też dobry moment, żeby podsumować bilans sowieckiej agresji 1939 roku. Znamy na przykład dokładne straty wojsk sowieckich. Są stosunkowo nieduże, bo to jest niespełna 1200 zabitych, 2000 rannych i 300 zaginionych. Tak nieduże straty wynikały z dwóch czynników. Po prostu Armia Polska całość swoich sił ogniskowała w walce z Niemcami. Przełożenie na ten bilans walki miała także dyrektywa ogólna naczelnego wodza, który zakładał jako priorytet przebijanie się na tak zwane przedmości rumuńskie, a nie walkę z Armią Czerwoną wówczas, co wielu dowódców na odcinku taktycznym czy odcinku operacyjnym interpretowało w ten sposób, że nie należy prowadzić działań zaczepnych przeciwko Armii Czerwonej, co utrudniało zorganizowanie jakichś stałych rubieży obronnych, ale także z faktu, że nasycenie wojskiem polskim było stosunkowo nieduże. Sowieci na odcinku polskim zgromadzili ogromne siły. Ponad 600 tysięcy żołnierzy, prawie 5 tysięcy czołgów, 3 tysiące samolotów. Po prostu ta dysproporcja sił była gigantyczna. Wschód miał być zapleczem, gdzie mobilizowali się rekruci oraz żołnierze rezerwy i oni musieli stawić opór Armii Czerwonej. Także bilans agresji sowieckiej zamyka się w szacunkach. Historycy są zgodni, że dochodziło do wielu zbrodni ze strony Armii Czerwonej. Natomiast liczby do końca nie poznamy. Podajemy szacunki, że to mogło być 2,5 tysiąca polskich żołnierzy, że mogło to być kilkaset cywilów zamordowanych w wyniku zbrodni wojennych. Natomiast ze względu na to, że przez dekady historycy nie mogli badać tego zagadnienia oraz ze względu na fakt, że wiele terenów, gdzie doszło do tych zbrodni wojennych, to są tereny, które po 1945 roku znajdują się poza granicami Polski, sprawiło, że jest pewne, że zostaniemy tylko i wyłącznie z tymi danymi szacunkowymi. Rozpoczyna się osadzanie polskich jeńców w sowieckich obozach w Ostaszkowie, Starobielsku i Kozielsku. 1939, a więc wojna. Zapraszamy do słuchania tuż przed południem. Wszystkie odcinki kalendarium dostępne są na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Cykl powstał we współpracy z portalem historycznym dzieje.pl.